بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورة انبیاء سورة طه پسې راوړو نزول کې پس د سورة ابراهيم نه ده ځکه انبیاء ډېر د ابراهيم عليه السلام نه پس راولي دي. مناسبت یې مخکې سورة طه سره ده چې سورة طه کې صرف د دوو پیغمبرانو حال ذکر شو، موسیٰ علیہ السلام تفصیلا او د آدم علیہ السلام او داغی امتحانونا چلا پی ازمیختو نکڑیو دنیا کے اگورا. ندی صورت انبیاء کے دنور و انبیاء و حال بیانی داغی عجزی و داغی اللہ تفریات ذکر اغیی پسی راوڑو زیم دا چگی صورت کی دیب تلا ذکرو چی موسیٰ علیہ السلام باندے امتحان شو، آدم علیہ السلام باندے امتحان شو، دونی نے خوراکو کو مصیبت کرا رہے. نزی صورت انبیاء کی وئی ترقی دا چه امتحان سکے چه عاجزی کئی اللہ تا، فریادونا کی اللہ تا. دری مدا چه مخی نفی شفاعت کڑیوا سورہ طہٰ کی چلائش پاونا نشکو لے شفاعت اللہ لمن ارتضوا، لا یملکون الشفاعت. ندی صورت کی بور سرمرگری کی نف اتخاذ الولد دا عقیدہ دا مشرکینو چل آزان لا بعضی بندیان نیکان دا سنی ولی دی لکد اولاد پشانت باغی بردو کی بار بار چم اتخذو من دونی آلیا او سلورم دا سورة طہٰ کی قرآن تا تذکرہ ہوئے چی تذکرہ تلی من یخشا دا تذکرہ دا یاداشت دے. سورة انبیاء کی بوئی چی غفلت نزان ساتے تذکرہ دی دا پار راغلی دا چی دا غفلت نزان ساتے. پینزم داو چلتے دا قیامت احوال بیان کل، یسألونک عن الجبال غرونا دا عرصبا لارشی پا ہوا کے قیامت حال بیان. ندی صورت کی بعد قیامت قرب ذکر کئی چیک طرف الناس دیر نیز دیشو خلق و تاقبلی صاحب کتاب و قیامت حدیب و غفلت کی دی پگم داو چی مخ کے قرآن تادا صفت دیر واغستو چی ذکر دے ذکر دے. ندی صورت انبیاء کی بداغی اتزلہ ذکر وکي چې قران ذکر دی، تذکرہ دا ذکر دی. اوم داو چلته تسلی ذکر کړی و، نو دلته کې د شبهات جوابونه دي. پیغمبر باندې څه شبهات ډیر په یو ځای کې پدې پینځم شپږم آیات کې، کله به تو ساحر وي، کله به شاعر وي، کله به خوبونه، زغی جوابونه به کوي پدې صورت کې. اتم داو چې ذکر دا ایت د انبیاء ذکر کو، نو دې صورت کې وایي چې د ملائکه بیان نه چاهم عاجز دی الله تعالی فریاد کوي. او بل داو چې مخکې زجر پیرات د قران باندې بیان کو، من ارزان ذکری پن لو مایشه تن ځوان کن، چا چې مخ واړو نو جون به تنگ شي، دنیا و آخرت بیٹول تباہ و برباد شی. ندی صورت انبیاء کی داغی اسباب بیانی چی داولی قرآن تا خلق مخ ننی سی، اولی تینا مخ اڑی، اولی تینا تختی، وی دکا جدی کی شرکو ندی کنی، او شرکو ندی دیر شرکو نبا کرا جمع شوی. اچا که جی شرکی نا قرآن تا مخ نشی نوی، اگر دې چې نو تختی تنهخه. سورہ انبیاء کې دوی سې دي، اولې صدا 50 آیاتونو کې، اځوی مې سات اخره پورې ده. دی اولې زکی و د آخرت ذکر کوي چې نږدې شه قیامت، نږدې شه حساب کتاب. ازجر بیا خلق لا چغی غفلت کی پراته دی، هغه سره غم نشتا چې دا غیر ورځ د پاره سو تیاری وکي. نوول بددی حل بیانی تحویب او خروی، بیا ور پسې باندې پیغمبر شبهات او داغي جوابات وګورم. جرګی کی استا په حق کې اداوی چدا خو بنده دی، او دا خو ساحر دی، او دا خو شاعر دی، اتا اوز دترا جمع شوی ہے. او یا با قرآن دلیل نقلی پیش کی جلال ایما خو جسمر پیغمبران لیگلی نو ټول پا دی مسلمی لیگلی. اب یا اور پسی با ترغیب قرآن تی تحویب دنیاوی چی قومون سنگا حلاک شو، دا غید حلاکت اگا نقشے پیش کرے باقی دا ویڈیو جواتوی چی دا سی حلاک شو، دا سی چگی والی، دا سی بیعذاب شورو خوا دو لسم دیار لسم دیکھوی. بیا اور پسیبا نقل پیش کی دا ملائکونا چوگو راغی اللہ پہ عبادت کی مصروف دشپا روز نلسم کی ہوئی شلم کی ہوئی، لا استکبرون عن عبادتی ولا استحضرون يسبحون اللیل والنار لا يفترون. شپا روز مصروف دی، استلکی گی نا اللہ پہ عبادت باندے. بیا با زجر ذکر کی مشرکین اللہ چکور دی زمکہ کی زان لخدایان جوڑ کری دی، ام اتخذوا آلیاتا من الارض، عورت کی پشرک باندی صراحتا چلو کان فیهما آلیاتا الا اللہ لفسدتا. یہ خلقو کو بزمک آسمان کی نور وی بغیر دا اللہ نا، نو دا نظام بطول گڑ وڑو، دکدا قیده دا چی مشران دیر شی نظام گڑ وڈ شیخا. ادا سمندہ دکلو دا علاقو دا پختنو امین کی مشعور خبر دا، وی دا شریکی اجرہ دا شریکی اجرسی چکٹ پکی نئی کئینو آوش لے زلی بجلی کئینو بل اپنی اوی دی وڑو مات کڑے دی اوی رخ دی کسو میل مل اڈوڑے چی راوڑی نمیز نئی دکو ایلا کدو کور راوڑا بولی دا شریکی اجرسا نو دقا حال لکھا قرآن مونگ تا دا بیانی چی اصدو دی خپل دنیایی کار تا فکر روکے چکم دا شریکی کاری ناروان نو جوڑ دا دین دلیل انی سے کن چی لو کان فیه مالحتن الا اللہ لپسدتا کدید مک آسمان کے اللہ سر بل سوکوے نو دا نظام بروانو ولی چې ګڼې ناری خو ډېرې خبرې وي یو به وي چې زه شپه راولم بل به وي چې نه یو به وي چې زه نور راخېجوم بل به وي چې زه تېر وخېجم یو به وي چې زه باران کوم بل ناغې خو به خپل مین کې ول انکو پختو کوله موږ به څه چل کو موږ به د بندې استیو خو لو کان فیهم آلهة الا الله لفسدتا الله زکه وي شکر وباسه چې بل خدای نشتا د یو خدای کار دی نو ارس برابر دی ښه شپه په خپل ځای ورځ په خپل ځای نور په خپل ځای سپوږمۍ په خپل ځای او ژمی په خپل ځای اوړی په خپل ځای سردی ګرمي دا د یو الله کار دی نو ځکه نظام برابر دی ښه شکر دی چې بل خدای نشتا دی ا مشرکان قرآنی ښه اغی خدا دا ملکو دی موار نیولی چی دا دا بادو دے ادا دا دیاری دے ادا دا پیریانو دے اللہوی لفصدتا دا عرص بروانو گرے بیا با دلیل نقلی پیش کی پینزشتم که دا طول انبیاء ہونا چی اللہ ای ما خو چی کلا پیغمبر لے گلے دے ما و تبلا خبر ندکڑے بس دقا یو خبر خواه چما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون چې زه خو غره بل خبرونه کوي زما بنديان ته تقوا ته وای چې الله رب العزت وي چې زه الهه ما بل نشته زما بندگی کوي ها عزیز وي وګورو ته ګور ارزه کې چې مونږه کله مسله وکړه پاول کې کنا او ډېر ګران و مونږه په دې پروا نه و خلکو برا ته مينت کو چې خلک یې سړو نارنجي تمزه هغه مسله نه مانی مونږ به ته چې مونږ سترګې غړو نو نارنجوال راغلي زمونږ کلی ته مونږ بنځو ولری ورازی مون بنزو بزان له بام یو سمې جوړ کړ لاور بیان باو کو ایس بنو ولیکن رستو بیا مون خبر شو کنه چې خلکو باوی چې وګوراته دی میر شاهی بابا نه منی کنه ته وګوراته میر شاهی بابا دوی چې نشی کولې اداغه زهر کلی ته جبتلونو خلق به مزه غره او خلق لغه دی او مشرکان دی او غي کی پلانې بابا دی اډینګې بابا دی نو صرف دومره وا چې مونږه بیان وکړو نو خلق به ګوري دو سوي وي یواس تاولیا او دشمنان دي نازولی نه منین بس نمونگو چی اصر امون خطاست تا قرآن بیان کن زمونگ دن از اولو سرسه کار ده مون خطاست تا قرآن بیان کن دا اللہ خبریم دا توکلی نو دی که دن از اولو سدی نو قرآن مونگ تاوی چی دا دا وسنه ندا دا دا پخوان ندا چی انبیاء و بکل دا مسئله بیان کن چانو لا اله الا انا فاعبدون نوئی وقال اتخذ الرحمن ولدا اوی بوی چوکور دا سنگ سلی نازولی نمانی او تا دیر پخوانه خبر دا انبیاءو ته هم د قصوی لیخه چې خسته دا مطلب دی چې ګنې اولیا نشته او نازولی نشته. نو دا زموږ آسمان د چا د مخابات دی اولیا دغه ته وی ها چې زموږ آسمان وی دغه د مخابات دی بیا رد کی په شفاعت ازشتم کې چولایش فاونا الا لمن ارتضى شفاعت نشي کوله نشي کوله نه ملائک کوله شي نه پیغمبران کوله شي ها مگر هغه څوک به کوي چې الله تنه رضا شي چې الله او ته اجازه تو کی خان الله به اجازه لومبیا چاته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ناوی نه پس به بیا نور پیغمبران شروع شي خان چه اجازتو شا اولار کلاو شوا نبس بیاو ملائکم راضیو پیغمبران با امراضیو نیکان صالحان با امراضیو او دو گنانگار و شفاعت با کئی خوا ولیکن اول اجازت با اللہ پیغمبر پاک تا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا با کئی خوا من خود دغا اجازت دغا اجازت منو نو اوز پاکی بلے اجازت دا ا دې چا باندې جټکی مټکی راشي کنه نو خلق وتوي دغه ته راځوا سره پیسل تا پلان دې تا ولېل توي یو مبتسب دې غدمه چی زکا چی چې ته اجازه شوي دا دې کا سې اجازه وته دې اجازه خو په دین کې نشته ددم اجازه خو ارچا تشته ده که پیغمبر ویلی دی صحابه کرامو اگه خو چرده نده ویلی چی مونگ تا پیغمبر اجازه نده کڑی اگه حدیث دا ابو سعید خدری کی راضی چی مونگا پا سفر تلیو اجی بیا واپس راتلو نو دیر استلی او دیر اوگی او دیر بابد حال عمل خطول لکفرو نکو مونگ بچاتاوی نو اگا حالو دا موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام آخا چلالو کلی تیوی چی مونگ ملمانیو دا ملما حقشتا دے نو تاسو لپکار دی چی دا مونگ انتظامو که باباو نغیوی مونگ زان دا او چې ملمانه نو ځان سره خرچه ګرځوي کنه انکار وکړه اا د پیغمبرانو ګوره کومه مسله ته نه معلومه شو دي خلکو په طالبانو اعتراض کاوه په نور نه خو زمونږ په دی باندې یمړه طالبانې کوسو کې ګرځي وځي پیغواړي او دی خلکو ته قران خی کنه حضرت شیخ وی چې مونږه بچری داسې کار نکو چې دا غي دلیل په قران او سنت کې نه وي دا و چې خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام په هغه کلی ورلو نو استطعما اهلها استطعما اهلها طلبینو کړی د خوراک دا طالبان چې وظیفه غواړي دا د هغه اثر دی دا د قران او سنت خلاف خبره نه ده ښه هغه هم دغه سکړي وکړه استطعما اهلها خان دغه اجازه کم ده دا چې وسوي او یو سره اجازه ده دا څه شی ده د دې اره خبره د قران او سنت خلاف ده د دې اره خبره دروغ ده اجازه نشته ابو سعید خدری اروانو د کلی نه یو بندر راغی سو کوئی زنانه را لاسو کوئی حدیث وی چې زمونږ مشر لړم چې چلے دے او خلق شته دې ناغي ټول په بار دي سارو سره او پسلونو سره او زمیدار دی اړو څوک شته دې نه او که تاسو رااله دمم په واچو دی او ته مولان ښکار شو کنه دی لار ابو سعید خدری په سوره فاتحه وی وزلا او سړی روغ مړ شو خو دی او تداویلیو چې مونږ به اله دم اچو چې مونږ سره مخ کې وعده وکړي چې صبر راکوي هغه وی او یې دیرش بيزي به درکو نو بس دې دم واچو سړی روغ شو هغه بيزي را روان کړ چې نبی علیہ السلام لرالو په دې وجه رااله چې وی چې دا کار مونږ غلط وکړو که صحیح مو کو چې مونږ په قران وی او وی مونږ له دا بزیرا کړنو چې دا به زموږ لپاره حلال او که حرام وي نبی علیہ السلام نے تپوسو کا وی مال او پکې برخه کاوه ځکه دا د کافر مال دی او د کافر مال غنیمتي کارنګ دې تی واغستو هغه غنیمتي او غنیمت کې د پیغمبر پینځم ابراخه ده دې کې زموږه ابراخه ده ښه به د ابو سعید خدری نه تپوس کو چې څه دم کرې نه وی نه زه څه دم کرم وی تاسو چا ویلو چې سوره فاتحه په وایا وګوري هدي وی چې اجازه به خامخای کنه اوی بس دا صورت می چه او کوتو دا اول نا تر اخیر طول دا اللہ صفتونو او ڈاکو دا اللہ دا صفتونو قدرتون نماوی چه ارب دیکی بخام خواد اللہ سر جولی نخواد خم دا اجازه دا کم دا نرالا چه پیغمبر خدا اغنا تپوس کی چه دا تچاوی لیو اوی بس ما دا خپل عقل نکار واغستو ادی صورت ته مه وکاته دا ټول دروغ دي ښا دی پلان دې ته بودل ته کې سړی دا اوسره اجازه ده یا خدای ته دومره دروغ نه نشته په دین کې ښا بیا دلیل به پیش کوي په ترز باندې الله خپل د توحید لپاره چې الله وی دا مشرکان نګوري اسمانونو زمکو ته دا مخ کسنگ و سنگ دی بیاوی و جعلنا فی الارض بیاوی جعلنا فی آم بیاوی و جعلنا السما سقفا محفوظا هر سما پیدا کری دی خواه اسمان و نازمکی و غرون لارم پکی جوڑ کری دی اسمان می چت کردو لده نورس پوگمیم پکی روان کری دی کلن فی فلکین یسبحون هر یو په خپل اسمان کې روان دی روان دی تاسو روان دی لکه مې چې په وبو کې رواني نه چې تاسو یو شی رواني کنه لکه دا زه ریل ګاډي رواني غټ شی رواني یا ډو پرز کده وبو دا یا د ټولو نه غټ ته کنه چې رواني نو په دې کې څوک ځان له کور جوړول شي ادیوی سپومه تاو خاتم نلی سپومه خو روانه دا ادومره تیزا چو دومره تیز حرکت دبل سنشتا کلون فی فلکین اسبحون یه ویلی خوا چو دا سطوری و نوارا سپوگمه روان دی پا اسمان که اسمان ندی روانه دی بکی روان دی و شمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازلا دا خدومره تیزا دا چنور په کال کې لخپل چکر پورا کی دورا اسپوگمه په میاش کی پورا کی په میاش کی پورا کی حتی آدک العرجون القدیم کا یہ تسلی پیغمبر تور کی چې شپاک دیرشم که جگور تاوی نی نوی چه داغ سلی ده چه وی دخده را لیگلی ما د دو زمونگا سپرخ دے احاضر لیدیت کروالیت ادے بکل اسلاو دا خدایانو خبریم کئی چلات منات سنشی کولے نا اللہ تسلی ورکی چی بس پریشان کئی گا ما او تلوار مکوا بازاب باندے خواه بیا زواجر دی ولقد استو حضی آجدا سے ٹوکی شوی دی و پیغمبرانو پسی پخواستانا صبر کړی دن تب هم صبر کئیں او بیا اس بات تا قیامت کئی اندری سلوی اختم او سلور سلوی اختم کی چلو ای دیز مکی تنگوری چی دامو رو رو کمو کمو کمو لاترافو نا سورا کمی را گئی یو کوڑای ختم شی بلا کوڑای بان شورو شی خوا او جسو مرا تیری گی نو پیغمبر ویلیو دوم را بخرابی پیدا کی دا انتظار مکوی چی روز تو وقت بخرا شی نا دا حدیثو دا پیغمبر چی هر روز چی رازی اگه با دا بلی نا دا شر و دا فساد دا کئی اگه مخ که بسی با خلق خرمان کئی ابی آخر که دا موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام نبا دلیل پیش کی دا ولی سوا دوی مکی دا انبیاء و ذکر دا ابراہیم علیہ السلام دلیل اگورا ابی آد لوت علیہ السلام اگورا دا نوح علیہ السلام اگورا داود و سلیمان علیہ السلام اگورا دا غی امتحان و دا غی عاجزی دا غصی اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام زکریا علیہ السلام یونس علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکفل الیاس دا ټول ذکر کړی وی چې ټول انبیاء الله تعالی ذکر او فریاد کوي خا دا دوی سیوی صورت کې اولې سید ګنو مزامین نه ډکا کړی دا او ټول په رد شرک دی ها کله رد شرک په علم کوي سلورم آیات کې وی او قر ربي قال ربي علم القول في السماء والارض رب ویږي پاره خبره کې اسمان کې کزم کوي علم الله سره دی ها کله د شرک په تصرف رد کوي دوی شتم کوي لوکان فی مالیاتن إلا الله لفسدتا درس بروان اذا سرت کی د اتخاذ الولد نازولو شپګشتم کی وی قالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هغه پاک دی هغه اولاد تاجت نشتا دغه سرت د شرپ عبادت کی شپکش پیتم کی قالا بتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم ابراهيم عليه السلام وی بغیر د الله نه عبادت کوي دا غا چا چینه په فائدہ پويږي نه په نقصان پويږي اوفل لكم عجيب خلقه بیا اخر کې ته نوې کوي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جنم يمشرکا ستا معبود به جهنم ته ځي سبکم پله ځي چه غطه ده چه عبادت که نواز خشاک ده ده جهنمو نتا زان تسوچ کرده ده تبا کم پل ازی خواه اتنوی کی ویلو دغس اخر کی و شرک فی الدعا ردو کی چه آواز اللہ تا پکار ده آواز و صرف اللہ تا که خواه دکا پیغمبرانو آوازو نکلیو و ادعوننا رغبا و رحبا اللہ تا بی آواز که د ټول شرکیات او رد او دې صورت ته سوره تذکرہ ولي وي ځکه دې کې الله قران ته اته ځای ذکر ویلي دي ذکر ویلي دي چې اصل یې ذکردار دویم آیات کې وي اما آیاتی من ذکر من ربهم نظر آغل خلق تا ذکر د خپل ربنا مگر دیتی نا مخلی نو وما یاد کی فسالو اهل الذکر یخلقو گرزے گرزے په دنیا پسی په اهل الذکر پسی په اهل القران پسی گرزے اهل ذکر ګوره ګوره دا کامیاب خلق دی دا حق پرس خلق دی. بیا لسم کوي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم داسې کتاب می نازل کړی چې په هغه کې ستاسو دین دی په هغه کې ستاسو عزت دی په هغه کې ستاسو شهرت دی نو ولې ته نه مخاله ګوره قرآن خوسته عزت دی چې الله پې تعالی را لېږلی ښه بیا سړي رښتم کوي هذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی الله وی خلقو را جمع شي دا زمونږ د ټولو ذکر دی اے دا قران زمونږ د ټولو ذکر دی راځي چې راځم شو ذکر من معیا او ذکر من قبلی کومه کې تیر شوی دی هغه هم دغه ذکر کاو او جبه بدل وا تورات او انجیل او زمونږ ذکر دی چې الله را لېګلې موږ بیا شپږ دیر شم کې وای چې وهم بذکر الرحمن کافرون ګوره چې دا اولیاو حال بیانې چې هغه سر نشي کولې نشي کولې نو غوسه کیږي کنه او چې رحمان ذکر راشي نو انکار کوي عجیب خلق دی هغه باطل خدایان منی او هغه حق الله چې رحمان دی هغه نه منی دا غلوی بوته بیانې نو غوسه کیږي بخا او جدید اولیاء و بیان که شان بیانه و لویی بیانه ان دیر خوش آلی اذا هم یستبشیرون دیر خوش آلی خواه دا خدای پنم بدگنی ادو ولی پنم خگنی خواه مشرک اصل که دتا وی کنه خواه بیاوی دو سلوی اختم که بلو من ذکر ربی معارضون دا ذکر نمخلون که بورا بیا وی تسلو اختم کیم و ذکر للمتقین دا خود متقیانو ذکر دے پندوستم کیوی وحازا ذکر مبارکن انزلنا دا قرآن خود دیر برکتی ذکر دے ذکر چمونگ نازل کردے افا انتم لہو منکرون اللہوی داوم نمانے رستو خسنشتا رستو خو بیا بل کتاب نرازی د سره کتابونه ختم شو نو د اخیری ذکروم نه منه نور بس کوي افان تم له منکرون کبه ای حدیثم بعده یؤمنون الله وی چې د قران نه رستو خپل کتاب نشتا بل نصیحت نشتا او بل شریعت نشتا نو د څه پته ما یې چې هغه سناسي انتظار کوي او سوچ کوي ځان سره چې ګورو بکنه مشوره به وکو کنه چاته وای چې قران لراشه او درس لراشه وی کوشش وکاو کنه او ان شاء الله کوشش وکاو الله توفیق راکوي د څه توفیق الله خو در توفیق درکړي د ټولو سيزونو دا قران نه درکړي د دنیا د کار خو درکړي د قران نه درکړي نو صورت کې ډیر زیات زور دې په دې باندې چله رب العزت وی د انبیاو مسله ومنه ټول پیغمبرانو دا مسله دنیا ته راوړې وا چې لا اله الا انا فعبدون د قران تذکر ومنه نصیحت ومنه دې تاسو ته هغه مسله یادي چې الله د ازمک اسمان داغې دې پر پیدا کړی دي او د غفلت نزان بچ کې غره غفلت څه دی د قران نه مخالول غفلت څه دی پیغمبر ته ساحر او شاعر ویل دا ټول د غفلت کارونه دی او شرک کول نو دې نزان بچ کې او قران سره روغ او کې صلح او کې دا سبب د نجات ته دنیا کې به الله تعالی سبحان دی فضل او رحم کوي ډیر په عزت بام ساتي ډیر په خیر او برکت بام ساتي او قیامت کې هوړو شک نشته چې دا قران تاسو سره دی به مرګري تاسو ته جنت تر دروازې پورې ښا نو سورت انبیاء مطلب سو رد شرکیات و طولو عجز دا انبیاء و طولو چطول اللہ تفریات کی عاجزی کی تس بندیان تا اولاری ہے او ترغیب قرآن تا چل دا قرآن دید پر را لے گلے چی تاس تا یاداش در کی نزان دا غفلت نا بیدار کے او قرآن سر تعلق پیدا کے واخر دعوانا